ولا يتقطع ذلك الا في اسمين او اسم وفعل فذكر عبارات من ذي اعتراض دادائی کہ سو وجہ جو کہ مصانف پر تقسیم دے کلام کی ادوات حصر ذکر کرن ال لو الا او پر تقسیم دے کلمے کی وہ یا اسم و فعل و حرف پر دے کی ادوات حصر نہ کرن نو جواب دادا کہ تقسیم دے کلمے کی دائی حصر دے کلمے پر اقسام ثلاثہ کے دا حصر عقلی لگے حصر عقلی دیتا یہ کہ یو شاید دا ای بھی پنیان دے نسی او دے اثبات کی او عقل مجوز دے اسم احر نہیں بل قسم نسی جائے گی نیتا ہر کلا حصر عقلی ہوا نفق دے کے ذکر دے ادوات حصر تا ضرورات نو دکا چا عقل آسے مجوز دے کسم احر نو حتا کی جتا امیر پر رد کے چا عقلی جائے دائیو پر نفر امر کے آغا اقسام نہیں او حصر دے کلام پر اقسام دوا اقسام کی دوا قسم کی دا خسر استقرائی دا خسر استقرائی ہاں دیتا یای دا خسر استقرائی فقفل اقسام کی چلائی دا دا ایس کمیان دینا پیو دی اثبات کیوی فعقل مجرد دی نور اقسام لرائی نور اقسام ہاں عقل جہجوی او پا نصر امر کی اقسام بینا نو پا دیزی کا دوات حسر تا ضرورات کئی دیدی پرا چا آغا احتمالات عقلیات یعنی پا دا دوات حسر سرا دا مقسم پر اقل اقسام کے منحصر شد لیکن نفس الامری اقسامی دی و اعاقلی احتمالات کو دکھا شد اس سرانگی دولتا عقل مجوز دی کس میں حر سرانگی ہو دارانگی ترکیب سانائی عقلی پا اقسام سالا ساکی دین دا دل اقسام اسم فیل حر پا دیکی ترکیب سانائی یعنی دواد بچے روپلی دا وشپش دا فیل دا احتمالات یعنی عقلن پر ایک شپیر احتمالات کی شپیر اقسام نوائی دی کلام دی پر لیکن چی کلام ایک لفظ ہے کہ مراقب دی کلمات ہی نہیں نوی نو اس دوی کلمی دوارا اسمین وی دوارا فعلی دوارا خرفین در کس مدہ اسم فعل اسم خرف فعل خرف نو در دی جنسین و جنسنا او در دی مختلف جنسنا نو عقلی احتمالات پر ایک شپیر دی شپیر اقسام نوائی دی کلام دی پر تو واقعات صرف دوار کس مدہ شپیر نلی مزید پر اچھا دا نور رد جی دا نور احتمالاتا لکہ دا آدوات حسن لکھر کل کہ ولایات اتا دارکا الا فی اسمین او اسمین وصفین اتراز دائی چھ خسر دے کرم دا دوات اسمین کی بیاہم ملے سنی ذکا کہ لکہ سنگلے کی کلام دا دوات اسمین لاری دا چیز کی اسمی ثالث ہاں لاری کہ مراقب دے و حرف دے فیل لار ندی و حرف دے اسم لار لکہ یا زیدو دنی دا یا زیدو کلام دے مراقب دے و خرف دے اسم دے نا دوارا اسمین دے نا یو اسم دے فیل دے جواب دا دے چدا اعتراض تو ولی کا کدا غا یا زیدو بے ظاہری ہی دا غا کلام دے چدا کی موجود دے جامل فل کلام دانا دے یہ ویلوڑا دے پزید ادھو نو پا حقیقت کی کلام چدا دا دے کی ادھو کلام دا دے او ادعو چکن دے امر اکب سے دے فیل او دے اسم دے نو پا حقیقت کی کلام آغا دے او دائی بلولا پا جید اے لدو اتباد اصل لگوی ندرنا ایم لگا اتراز دے شہر کلا پا اصل کی ادعو جائی دے شب مرکب چی دے و فیل او دے اسم دے نو دا ہو کانون دے چکلا یو فیل اسم یو کلام دے لجو بی چی آغا فیل مسند وی آ اسم مسند الیہی وی او پا ادعو جائی دن کی خدا فیل مسند دائی اغا اسم هو مسلم الیه لدی ادعو زیدا بلکه اغا مسلم به زی ادعو لدی نو جواب دادای چه دا اغا چه کم ذکر دای کم اسم ادر دا خو جز من الکلام مگ نبولی جز من الکلام خو اغا اسم دای چه منوی دای پا ادعو کنی نو مراقب اجزا دی کلام سب دی یو فیل دای چه ادعو دای او بل اغا مقدر زمیر دای پا ادعو کنی او اغا مقدر زمیر پا ادعو کنی دای اغا مسلم الیه لدی نو اسم مسندرے عام دے کا لفظ نیو کا تقدیرن بھی بلا تقدیرن وجود دے نو چی دے کس اسم فیل نہ کلام اور رکب دے اب اسم فیل کے دا قانون موجود دے کہ اغا فیل مسندر اور اسم فیل مسندر الیہ دے او چا کس اسم مسندر الیہ نہ دے اجز من الکلام نہ کارو کم کلام نہ ال اسم ما دل على معنى في نفسه مکی کو وجد حضر کی اجمالی تعریف کی اسم وصف اس کی تفصیلی تعریف کی اسم آغا کلمات کی دلت کو بمانات تی نفسی ہی بلی پدر تاریخ یہ اعتراض ہے چې دا ما د چا نه عبارت ده؟ یو ما عبارت وي د شیئون نه، یا د لفظون نه، یا د کلماتون نه، او یا د اسمون نه. که ما عبارت وي د شیئون نه، دا ترجمه شوله الاسم ما، اسم هغه شی دی چې دلالت په معنا باندې فی نفسه. نو بیا خو تعریف دې اسم دې صادق شو په دوال اربعه. دوال اربعه کې چې هر یو نو خلی که خطر خلی مثال خط نه اشاره، دا یو شی دی چې په معنا باندې پخپله پخپله معنا دلالت کوي. که بیا لو خطر خلی لیکل، که نصب خلی، که عقود خلی، چې کوم یو خلی پخپله معنا دلالت کوي. هلته حقوق اسمانه یې اسم قسم دې کلمې دی، دا کلمات دي، الفاظ دي. او کما عبارت دې لفظ نه، نو تعریف دې اسم دې زده شو په مراکب باندې، لکه زیدون قائمون. ځکه دا دا زیدون قائمون هم یو لفظ دی چې په خپله معنا دا لفظ دی. هو دا مجموعه ده چې اسم نه ویایي، دا هم مراکب دې اسم قسم دې کلمې دی. او کما عبارت دې کلمې نه، نو بیا هم مطابقت ته راځي د مرجع لغوي. تو یہ الاسم و اسم آ کلمات لیکن پدر اللہ کے مذکر دے میرے وراجی دائم آتا اور رسے پر کی نفی کے رجی میرے مجھل داہم مذکر اکاما عبارت کی دی اسم نا الاسم ما اسم حقا اسم لائے نر لازی میرے اخر جو مغزی جواب دا دائی کہ ما عبارت ہے دی کلمات اکاتو یہ ہے کہ دا زمیر مذکر بھی لے رہا جی دائی تو تذکیر دے زمیر پر اعتبار دے لفظ دے مستر جو دائی یعنی دورتا یو لفظ دے مادائی یو هغه څوک دی چې لفظ د ما دلالت کوي چې کلمه مدلول دی. نو اگر که په اعتبار د مدلول سره مؤنث دی، نو په اعتبار د لفظ سره مذکر دی، او په ضمیر کې خو د لفظ رعایت دی. نو دا لفظ د ما مذکر و، ځکه ضمیر مذکر دی. که هغه چا ده چې دا عبارت دی که په خپله ذکر وه، بیو دا ما په خپله نه دی ذکر، خو لفظ د ما سره تعبیر دی نه کوی، نو د دې وجه نه دا مذکر ضمیر ذکرول کېږي. بیا اعتراض دی چرا پفی نفسی کے ضمیر مجرور چاہتا رہا جب ما ہوا عبارت سے دی کلمینا نو یو ما دا ضمیر مجرور کلمات رہا جیوی او یا دا ضمیر مجرور سے لہو معنی چاہتا رہا کہ پفی نفسی کے دا ضمیر مجرور کلمات رہا جیوی نو ترجمہ دا سلا اسم اغا کلماتو چی دلالت کو پا معنی بلنی پفی نفسی ہی چی دا معنی پا نفس تی کلمی کی نو یو اغا خبردو چه کلمات راجی شو مطابقت راجی ویده مرجن رو غای او بل کلمات زر چولا دی دقی معنی دی پرا مدخول دی پیخو زر سی زر پیت نس آئی کیلی دکا زر پیا زمان ویا مکان دی دخو نا زمان دی نمکان او کتا زمین مجرور معنی تا راجی وی نا دولا معنی مطلب داشم چه اسم آ کلمات چه درست کو معنی بندی فی نفسی چه دا معنی پر نفس تی معنی کیلی نو دا خو لازم ته ظرفیت کې شیل معنا په نفس معنی شاید زون دې پر ازر شي ازر مزر خو غیر دی لکه فان کې نسبت ته چاپ مان کې نسبت یو غیر دی نو جواب دا دی چې یا میرزا دی چې دا دې مې مجرور کړي ما ته راځي اګه ته مطابقت نه وای خو میز ته د تفسیر د زمیر په اعتبار د لفظ ما ته راځي لفظ ما مذکر دی د کلام او کته وی چې ظرفیت وسای کې دي کلمه خو ظرف نه دی نو میږي ظرف په دوا کې ملای یو ظرف حقیقی دی بر ظرف تدبیری دی ظرف حقیقی دوا کس ملای زمان و مکان زمان و مکان اصحان دو ظرف حقیقی دی دا ظرف حقیقی دی نبلا دا ظرف تدبیری دی او کلمه ظرف تدبیری دی دی معنی بسن من دا اس کلمه ظرف دی لکا سنگره چه ظرف حقیقی احطا کری پا مضروب بندی دا رنگ دا کلمه احطا کری پا خبر معنی بندی پل دا لفت سنگره دی من دا ظرف تدبیری دی ظرف حقیقی اگر کو تجبیہ میں تعمل ہے یا میر دا یہ کہ دا غد میرے مجرور راجدا و معنا تھا تو کتب یہ کہ در پیتے شیلے پر دینا پسائی نو میر یہ کہ دولا تا معنا دا کلمات دی تو دا کلمات دی دا دے زرفیت نہ نہ کندو اعتبار معنا تھا دا نہ کندو اعتبار معنا تھا یعنی دا مطلب کہ دا ظرف تائی دے اعتبار مقدر دے پرا دا ظرف تائی ہم دی اعتبار مقدر دی پرا نو مطلب یې ذات الاسم ما دل على معنى اسم اخر مال جو مطلب دی بی اعتباره فی نفسه چې دا معنا معتبر فی نفسه دی نو دا فی ظرف اعتبار دی پرا ظرف معنی پرا نه دی پرا ظرف اعتبار دی ان یې ظرف یې چې له پس نه پس پرا نه ایس دوا اعتراضات پټ شو وی اعتراضات پټ شو چې ته ویای چې دا ظرف دې اعتبار دې پر مترجمه دار وایي چې اسم آ کلمات چې د رتب په معنا باندې چې دا مختبره دې نه تیه بیا له کاری ته په خرف هڅه دې کړه لکه چې خرف هو په معنا باندې غلط کو چا معتبره وي لکه چې معتبره هو دا مطلب چې اعتبار یې او اعتبار خو فارسی کې جاری کیږي کله اسم معنا یې دې اعتبار کوي شو کله حرف معنا یې دې اعتبار کوي شو اعتبار خو موږ نه عادت کې جاری کیږي دې اعتبار کې فارسی کې اعتبار یې بیا خدا تعریف په حرف باندې سره میں جواب دادا نہ تعریف فخر تیرے تا لکھتا ہے معتبرہ کی نفسی دا مطلب دائیں چھو منظور الیہی فی نفسی بیا منظور الیہی فی نفسی تا مطلب چھو بیا پیرا وضحت لگا خبر دادا چھو دورا تا سل پنزق کی بھی معنی معتبرہ فی نفسی یو منظور الیہی فی نفسی مدرک قصدن ملتفت الیہی بالذات مقصود لذاته دا پینزت کی دی دا کل یو مطلب لری کم مطلب لری ہاں سم بول مختبرہ فی نفسه دا گورا مختلف تعبیرات کی سوال جی کہ دا تعبیر دی نشی جو مختبرہ فی نفسه فبن جی کہ تعبیر دی نشوا چی مزور نلہی فی نفسه فبن کی طبق کی تعبیر شوا چی مقصود لذاته تو سیئے چی دا خضولا بل تخیر دا گون یو مقصود لری مختبرہ فی نفسه منظورم الیہی فی نفسه مقصود لذاته مدرک قصدن او ملتفت الیه بالذات اذا کہ سمات لا دای مطلب یہ داد ہے مقصود الحصول نفسه لا آلت لتعلق حال الغیب مقصود الحصول نفسه لا آلت لتعلق حال الغیب چ مقصود حاصل و سرا نفس دغنا فلا دو مقصود بالحصول وی ذهن به ذات توجہ دی تکڑائی وی الا د پیژنګلې د غیر مې دته یي معنا مستقلا دته یي معنا اسمي نمبر چې د په مقابل کې معنا غیر مستقلا کوي او دا شي معنا معتبره فی غیره معنا معتبره فی غیره مدرک طبعا اتي معنا معتبره فی غیره مدرک طبعا او غیر منظور الیه فی نفسه اغه نه تعالی اسی اغه نه څه مطلب دی مطلب دی چې آلت لتعرف حال غیر چې دغه معنا آلاوی د پیژندګلې د حال د غیر لپاره مقصود بل اصول لفظ دی نبی آلا د پیژندګلې د حال د غیر نه کدا نه په دغه مثال کې ته وایي جلس کو په مسجد نو ګره د فی په ظرفیت د لفظو خدا ظرفیت معنی مقصود بالحصول نہ بے نفس ہو جب اخبال اگر دو ذہن تاری سے ظرفیت پر ظرفیت پہ چھو نفسی دلی پر ابلا ذکر دو کہ کن طرح سوئی نہیں چھے کن دی چھے لے ایک حال میں سوالی چھے چھو یو طرف مسجد دائی بل طرف جلوس دائی چھو پتا جلوس پتا مسجد کے سک ظرف دائی سک مسجد دائی جدا پتا ہونا ہے کدا کی نہیں پتا لگی جدا ظرف دا مجلوس اسی پتا ہونا ہے نو آلاج پر انگلائی دے غیر دکھنا ہے پوش بھئی نو چکلا جدا سبیتا کلا چھو معنی اسمی چیوی معنی مستقلہ دتا ذہن بے ذات توجہ کو او معنی خرفی یعنی معنی غیر مستقلہ اتا ذہن بے ذات انتفاق نبو نو ایک پتا ہاں سوالا گدا ذکر دے یہی چھو معنی مستقلہ جدہ کہ صلاحیت لاری چھو محکوم لہی یا محکوم بھی ہی ہو گردہ دے دا یا دا اپتا چھو معنی غیر مستقلہ یعنی معنی خرفی آئی در صلاحیت لاری چھتے محکوم لہی یا محکوم بھی ہو گردہ دے څنګه دی ولا غلا دا چې ولا غلا چې معنا مستقله محکوم نه یا محکوم دی ځکه ګرځي چې د نفس انساني په دې یو په دابند شوی دی چې کیم شتا د ذات توجه وکړو ا محکوم نه یا محکوم دی ګرځي او چې کیم شتا د ذات په کې په توجه نکو نو دا نفس انساني نه په دابند نه قادر دی ا محکوم نه یو ګرځي یا محکوم دی ا نفس انساني په دې یو په دابند شوی دی چې کیم شتا چې د ذات توجه وکړو ا محکوم علی محکوم به ګرځوی اته به ذات توجه نه وتا کو نو ا محکوم علی محکوم به نه ګرځوی ځکه میږي اجازه ده صلاحیت لري نه نه مثال یې ته پیش کا بخارج کې لکه دای نه مثال یې داستای لکه مر ات عمر ای چې یو سړی کلام مخکسی نو دا مر ات دا ونیات کی مدد دتا د التفات توجه کو او پدا ونیا کے دیننا مرئی مرئی آمہ آتا دائی توجہ کو ہوا دا ونیا تا دا التفات کے دائی دا مقصود نہ رائی التفات بذات و مقصود نہ رائی بلکہ پدا ونیا دے بھی پراوتا نہیں ہوئی دو چی دا آلائی دے پر انگلائی دے غیر چی پدا ونیا کے دیننا مقصود نہیں نو بذات التفات کو مقصود التفات توجہ اذا آننا مقصود نو چی ہر کلا مقصود بذات آمہ قتل بھی زکا پغبو نے دائی حکم کو یا مکم لے گرد یا مکم دیدی پس آوازون سارا یا پا دیازون سارا یعنی یا پا توحارت سارا یا پا نجاست سارا یا پا برک پا حکونہ کتو او پدغ میں ارز نے اس حکم لینے لگا گی کدا سینا یا سورا یا خچنا یا سورا تو یہ جگہ نا کہ کلام احمد راست داون سن پدغ سے حکم لینے لگا گی نو پاتا والا جدا جدائی نے کہ کن کتا بیزاد توجہ چی آم اکم رہے محکوم بھی گر جی اچھے بیزاد توجہ نے فسرتا کو آم اکم رہے محکوم بھی نظر یہ اطراز دا خاتم دویم دا چہائے کلا قد اعتبار مقدر کا پتاریف کی دا خود تقدیر رو گئے پتاریف کی او تقدیر پتاریف کے مخلف الفاہمی دا ذہن تا نقصان رہا سے بھی دکا تاریف کے وضاحت سے پرہ بھی او تقدیر تا ذہن نظر بھی جواب تقدیر ولے مخلف الفاہمی کہ کارینا نہیں تو موجودہ دولا کارینا تو موجودہ دو پر اعتبار بھی نہیں آ کارینا دا کا ادالو چہ کلا چہ دی وشی نسبت وشی و زنتا چہ کلا دی وشی نسبت وشی و زنتا نو ولا تا تقدیر دے اعتبار دا کا ادالو چہ کلا دی وشی نسبت زنتا وشی پا کلمہ دی سی سارا نو تقدیر دے اعتبار ولا سا ادالو لگا گورا بلا کی دی ادار سی نفسها دانی دے دار نے بد زندہ وشن پا کلمہ دی سی سارا مدلتا تقدیر دے اعتبار دا سا اعادہ سمع لالو دے اعتبار نفسها لا دے اعتبار امر خارجن حکم حاتا دا دارا انگی دولتا نسبت معنی وشن و زندہ لیکن زمین مانا تا رجی دے پا کلمہ دی سی سارا نو تقدیر دے اعتبار دولتا سا اعادہ انہی مظہور دا سمع لالو مانا مانتا برحسین جو جانا کرنا کم مجدہ دو اندر انگی ابل طرح دیتا رہا سنک رہ جائے چی دا دعوار و بغیر دو دلیلنا میری دلیل اندار رہ پر دا مخاورہ عالم دا سکتا اصل کی طرح جو دا سکتا نمو اصل کی طرح جو دا سکتا نمو